Ostatni dzień niezwykłych okazji. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 1 grudnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Madryt gotowy na przyjęcie ponad 200 światowych delegacji. Jutro początek konferencji klimatycznej. Jest nas 60 milionów. W Budapeszcie zakończył się pierwszy etap kampanii informującej o życiu Polaków w kraju i za granicą. W Światowym Dniu Walki z AIDS przypominamy o tej niebezpiecznej chorobie i konieczności badania się. Do Madrytu zjeżdżają szefowie rządów, ministrowie, organizacje pozarządowe i przedstawiciele świata biznesu. Od jutra będą rozmawiali o działaniach powstrzymujących zmiany klimatyczne na szczycie COP25. Muszą ustalić reguły, by w praktyce zaczęło działać tak zwane porozumienie paryskie. Chodzi o ograniczenie globalnego ocieplenia. Zdecydowaną większość wytycznych dla tego porozumienia ustalono podczas COP24 w Katowicach, przypomina Owais Sarmant, zastępca sekretarza wykonawczego ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Ten szczyt był niezwykle ważny. Najpierw było porozumienie paryskie i ono, jak każde porozumienie, wymagało zasad, przepisów i wytycznych, żeby można było je wdrożyć. I to właśnie zostało uzgodnione w Katowicach w zeszłym roku. To była niezwykle istotna decyzja, dzięki której mamy mapę drogową wdrażania porozumienia paryskiego dla wszystkich. Do Madrytu jedzie szefowa Komisji Europejskiej, która dziś zapowiedziała, że za półtora tygodnia przedstawi plan w sprawie dojścia Unii do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Ursula von der Leyen liczy na to, że plan poprą wszystkie kraje członkowskie. Nowa Komisja Europejska dziś rozpoczęła pracę. Nowa komisja nie będzie miała łatwego zadania, bo już na początku wie, że nie ma stabilnej większości w Parlamencie Europejskim i do akceptacji jej propozycji nie wystarczy poparcie chadeków i socjalistów, największych grup w Europarlamencie. A najbliższe plany to, jak zapowiadała przewodnicząca Ursula von der Leyen, Zielony Ład dla Klimatu, zmierzający do osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii w 2050 roku. Jeśli świat gdzieś potrzebuje naszego przywództwa, to jest to właśnie ochrona klimatu. Nie możemy już więcej tracić czasu, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi. Swoją propozycję w tej sprawie komisja ma przedstawić 11 grudnia. A jeśli chodzi o niepełny skład komisji, to jak przekonują unijni prawnicy, nie powinien być problem. Są jednak i tacy, którzy uważają, że podjęte decyzje przez komisję mogą być zakwestionowane przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości, bo zgodnie z traktatem każdy kraj powinien mieć swojego komisarza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Budapeszcie zakończył się pierwszy etap kampanii Jest nas 60 milionów, której celem jest informowanie Polaków w kraju o życiu Polonii, a naszych rodaków mieszkających za granicą o kraju przodków. 60 milionów to szacunkowa liczba wszystkich Polaków. 40 milionów mieszka w Polsce, kolejne 20 milionów w innych częściach świata. Kampanię realizuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a finansuje Senat. W ramach pierwszego etapu tego projektu przedstawiciele Wspólnoty Polskiej odwiedzili polskie organizacje i polskie środowiska na Węgrzech. Zbierali o nich informacje i informowali o możliwościach współpracy z Polską. Choć na Węgrzech mieszka tylko około 7 tysięcy Polaków, to jednak węgierska Polonia jest bardzo aktywna, mówi dyrektor zarządzająca Wspólnoty Polskiej Zenka Bańkowska. Jest ogromne wsparcie samorządowe dla organizacji, dla różnych inicjatyw narodowych i między innymi właśnie narodowości polskiej. To jest naprawdę niezwykle cenne i rzadkie. Polacy są uznani za jedną z 13 oficjalnych grup narodowych na Węgrzech. Mają kilka ogólnokrajowych organizacji, sobotnio-niedzielną szkołę, która uzupełnia węgierski system edukacyjny, czy swoją parafię w Budapeszcie. Działają także polskie samorządy, które są częścią węgierskiego systemu samorządowego. W parlamencie działa również rzecznik narodowości polskiej, który reprezentuje sprawy polskiej mniejszości podczas poselskich posiedzeń. Z Budapesztu Michał Strzałkowski, Polskie Radio. Polskie Radio jest partnerem medialnym kampanii Jest nas 60 milionów. Dziś Światowy Dzień Walki z AIDS. Aby przypomnieć o tej niebezpiecznej chorobie i konieczności badania się, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie zorganizowała akcję informacyjną, mówi Renata Trzaskowska-Misztal z Powiatowego Sanepidu. Chcemy przypominać, propagować wiedzę na temat tego, jakie są drogi zakażenia, jak postąpić w przypadku, kiedy komuś się zdarzyła sytuacja ryzykowna, gdzie można wykonać bezpłatnie, anonimowo test. Polsce żyją ponad 24 tysiące osób zakażonych wirusem HIV. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słaby deszcz ze śniegiem i śnieg, głównie na północy Polski. Na wschodzie opady marznące powodujące gołoleć. Termometry pokażą minus 5 stopni w Zakopanem, w Lublinie i Rzeszowie minus 3, w Bydgoszczy i Toruniu minus 2, w Szczecinie i Olsztynie minus 1, 0 w Gdańsku, a w Koszalinie plus 1. Jutro natomiast od 0 w Krakowie i Przemyślu do plus 5 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest na okładkach magazynów i listach bestsellerów. W telewizji, a wkrótce być może w kinie. W wieku 32 lat ma na koncie prawie 40 książek i dziesiątki tysięcy fanów. Najpopularniejszy polski pisarz nazywa się Mróz, Remigiusz Mróz. Zapraszam. Słyszymy się dziś, tuż po 20:00 w programie Kwestia Kultury. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No raczej. Już jutro w Mediamarkt Cyber Monday. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Cicho, to ja mam mieć na rybach, a nie w samochodzie dostawczym. Pomyśl o środowisku. Usiądź za kierownicą w 100% elektrycznego Volkswagena Craftera. Ciesz się cichą pracą silnika elektrycznego dostarczającego stałego momentu obrotowego już w chwili ruszenia. Volkswagen Samochody Dostawcze. Numer 1 elektromobilności. Szczegóły na elektromobilność.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek. Przylecieli aniołkowie. W niedzielę 8 grudnia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy dzieci i dorosłych do wspólnego kolędowania. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład pojemny powerbank za jedyne 19,99. Bezprzewodowe słuchawki Philips za jedyne 69 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na dwie bite godziny ze sportem. Jan Kałucki i Krzysztof Łoniewski. Temat numer jeden tego tygodnia to oczywiście wczorajsze losowanie grup w piłkarskich mistrzostwach Europy. Wpadliśmy na Hiszpanów. Co na to Zbigniew Boniek? Jak zwykle głowę nosi wysoko. Pytanie, czy nie za wysoko? Ja wiem, czy są poza zasięgiem. Są dobrze. Z dobrymi się grają, można niespodzianki robić. Nikogo się nie boimy. Poza Hiszpanami spotkamy się jeszcze ze Szwedami i jedną z drużyn z marcowych baraży. Irlandią, Irlandią Północną, Słowacją lub Bośnią i Hercegowiną. Hiszpanie po losowaniu oczywiście obawiają się Roberta Lewandowskiego i pewnie tylko jego, kapitan naszej kadry. Wprawdzie wczoraj się zaciął, ale jeden minus nie przysłania całej masy plusów. Jest w znakomitej formie, a jutro pojedzie na galę rozdania złotej piłki. Czy ma szansę ją wygrać? Naszym zdaniem nie, choć pewnie głos na niego temat oddał Maciej Iwański z TVP Sport, jedyny polski dziennikarz biorący udział w głosowaniu w plebiscycie France Football. Ja oczywiście nie mogę mówić, na kogo głosowałem. Myślę, że złota piłka jest tym archetypem plebiscytów. Zdobycie złotej piłki myślę, że jeszcze przez wiele lat będzie ważyć więcej niż te tytuły przyznawane przez federację. Wyniki plebiscytu jutro. Wróble ćwierkają, że złotą piłkę po raz szósty odbierze Leo Messi. My jednak bardziej ufamy naszym słuchaczom. Nasz telefon 22,7 trójek. 25 lat temu złotą piłkę odebrał Christo Stoiczkow. Starsi kibice Barcelony pamiętają, jak czarował w ataku Blaugrany z Romario. Stoiczkow! Stoiczkow kilka dni temu gościł w Warszawie i opowiadał nam o przewagach z lat minionych. Mamy też dla Państwa dwie jego biografie z autografem. Książka z autografem legendy, idealny prezent na święta. Warto trzymać rękę na pulsie i telefonie, ale wracając do podpisów, Magda Linet autografów nie rozdaje nawet w rodzinnym Poznaniu i nawet w sytuacji, kiedy ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Rozmawiamy w centrum handlowym w Twoim Poznaniu. Czy zaczepiają Cię ludzie? Proszą o autograf, rozpoznają Cię? Nie, zupełnie nie. Zero. Co się jednak może zmienić? Magda uważa, że trzymamy ją za słowo i że wszystko najlepsze dopiero przed nią. Zapraszamy na rozmowę z naszą najlepszą i niecodziennie inteligentną tenisistką. Z Henrykiem VI, rekordzistą kraju w maratonie, też rozmawia się zawsze ciekawie. Oto próbka. Miałem tak zwaną fazę, nie wiedziałem, co się w ogóle ze mną dzieje, było mi wszystko jedno. I mój menadżer powiedział, dobra, siądź sobie gdzieś tutaj. I ja po prostu jak marionetka siadłem tyłkiem do kałuży. On się na mnie popatrzył i mówi, ty co ty robisz? Wstawaj z powrotem. No to wstałem. Maratończycy często tracą kontakt z rzeczywistością. Himalajści też. Dariusz Załuski wspinaczkę łączy ze sztuką filmową. Byłem z kamerą na szczycie K2. To jest to jakby spełnienie marzeń. Zdobyłem tą najpiękniejszą wymarzoną górę, ale jednocześnie udało mi się zrobić z tego film. Ja jestem 2 miesiące na wyprawie, a potem siedzę pół roku nad materiałami, które przywiozę, więc cały czas jestem w górach. Jak Państwo słyszą w naszej audycji, jak zwykle różnorodnie i tak zwany mainstream i tematy niszowe. Proszę z nami zostać do godziny 19. Poza wspomnianą biografią Christo Stoiczkowa będziemy też rozdawać biografię Krzysztofa Wielickiego. Będziemy też mieć gości Dariusza Tuzimka, piłkarskiego dziennikarza Wirtualnej Polski i Annę Gańczarek, jedyną kobietę kierowcę w zaplanowanym na sobotę rajdzie Barbórka. Namawiamy oczywiście do kontaktu z nami w każdej sportowej czy okołosportowej sprawie. Nasz numer telefonu, powtórzę, 22 i 7 trójek, a teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Mateusz Fusiarz. W Rudze miał zacząć się konkurs skoków, ale nie zacznie się. Niedzielny rosół nie będzie smakował tak samo, bo w Rudze jak co roku o tej porze wieje niemiłosiernie. Wczoraj były problemy, a najlepiej z Polaków spisał się Dawid Kubacki, był 13. Dziś mogło być lepiej, miało być lepiej, ale nie będzie. Kolejne skoki za tydzień w Niżnym Tagile i może tak będzie dobrze z temperaturą. Z warunkami nie mieli problemów w Abu Dhabi, zresztą tam nawet gdyby mieli jakieś problemy, to pewnie by sobie z nimi poradzili. Na zakończenie sezonu 2019 najlepszy był Lewis Hamilton, który tytuł wywalczył już jakiś czas temu. 19 miejsce, niestety ostatnie, zajął Robert Kubica i to jak na razie tyle, jeśli chodzi o występy Polaka w F1. Co dalej? Zobaczymy. W biegach narciarskich i biatlonie liczyli się dziś Norwegowie. W Rudze wśród biegaczy najlepszy był Johannes Klebo, z kolei wszystkim biatlonistom plecy pokazał inny Johannes, bo wygrał sprint w Östersund. To teraz piłka. W PKO Ekstraklasie już 2 mecze za nami. Dzisiejsze niespodziewanie Raków rzutem na taśmę 2-1 ograł Jagiellonię, a ŁKS 1-0 pokonał Krakowie. Czyli przegrywają dziś faworyci. Może się obawiać Lechia Gdańsk, która przy Reymonta gra z Wisłą Kraków. Ten mecz już za kwadrans. A co poza tym w Ekstraklasie? W piątek Zagłębie Lubin 2-0 ograła Górnika Zabrze, a Wisła Płock 0-2 przegrała z Lechem. W sobotę Arka 1-1 zremisowała z Pogonią, Piast 0-3 przegrał ze Śląskiem, a Legia 4-0 rozbiła Koronę. To tyle z polskich boisk. Za granicą w Hiszpanii wielki hit. O 21:00 Atletico zagra z Barceloną. Hit też we Francji. PSG gra z Monaco, choć chyba już nie taki jak jeszcze 2 czy 3 lata temu. We Włoszech remis 2-2 Juventusu z Sassuolo i zwycięstwo Interu 2-1 ze Spal. A to oznacza, że Juve spada na drugie miejsce, a Inter jest liderem. Wygrał Milan 1-0 z Parmą, ale piątek nie błysnął i grał 64 minuty. I jeszcze Anglia. Z ciekawszych informacji Norwich 2-2 zremisowało z Arsenalem. Kolejny dobry występ zaliczyła dziś także Natalia Maliszewska. Polka była czwarta na 500 metrów podczas Pucharu Świata w short tracku, który odbył się w Nagoi. Tylko jeszcze jedno dopowiedzenie. Mecz Monaco z Paris Saint-Germain został przełożony z powodu obfitych opadów deszczu, więc ten klasyk musi może ustąpić meczu Atletico z Barceloną. Czyli przegrywają z warunkami. Czyli nie będzie meczu na wodzie. I w Francji. No dobrze, to muzycznie zaczynamy z grubej rury, a potem już zajmiemy się losowaniem grup w piłkarskich mistrzostwach Europy. Time that I've brought placebo. Tak sobie myślę, strasznie szkoda Roberta Kubicy, bo jego heroiczny powrót no, nie został uwieńczony jakimś wielkim sukcesem, tylko tym, że cały czas zajmował ostatnie miejsce. Może w przyszłym sezonie będzie lepiej. No nie, nie, bo nie będzie przecież startował. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Sezon, dobra, sezon Formuły 1 za nami. Prawdę powiedziawszy, chyba jeden z nudniejszych sezonów. Czekamy na telefony, może ktoś ma inne zdanie. Niemniej ja po trzech już wyścigach podejrzewałem, że Lewis Hamilton będzie na pierwszym miejscu, a Mercedes zdominuje stawkę. Dobrze, ale teraz już o czymś zupełnie innym, o losowaniu, bo piłkarze w garniturach w ostatnich dniach to coraz częstszy widok. Wczoraj pojawili się w Bukareszcie. Jutro zawitają do innej europejskiej stolicy, ale już nie na losowanie. Poznaliśmy najlepszego... przepraszam, tutaj mi się coś strasznie pomieszało. To nie ta zapowiedź. Strasznie mi się tutaj kartki poskleiły. Losowanie. Reprezentacja Polski poznała dwóch z trzech rywali, z którymi zagra na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. To Hiszpania i Szwecja. Do tego zestawienia w marcu dołączy zwycięska drużyna z Barożów, podążająca drugą ścieżką. Znamy też dwie drużyny, z którymi Polska zagra przed Euro. W marcu będzie to mecz z Ukrainą, a w czerwcu z Rosją, ale wróćmy do losowania w Bukareszcie. Na miejscu był Adam Malecki. I cóż, że ze Szwecją, i cóż, że Hiszpania. Emocje sięgnęły zenitu i o godzinie 18.35 były porównywalne z tymi, które towarzyszą kibicom Malmy pod domem Zlatana Ibrahimowicza. Oczywiście przesada. W Bukareszcie w Romexpo było bardziej pokojowo. Zdrowymi emocjami i kulkami żonglował, już bez dredów, Rud Hulit. Raz, dwa i trzy i mamy grupę E, jak Espania. Do tego Szwecja i z baraży Irlandia, Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina lub Słowacja. I coś się komuś od razu skojarzyło. Powiedziałbym, w pewnym sensie jest to grupa trochę podobna do tej we Francji, no bo tak. Pierwszy mecz możemy grać z Irlandią Północną, bo możemy grać, jeżeli wygra baraże. W drugim meczu zamiast Niemców mamy Hiszpanię, czyli top 5. I w trzecim meczu gramy z drużyną, która ma takie same koszulki jak Ukraina, czyli Szwecja, czyli no, trzeba walczyć, nie będzie to łatwe, ale jak się chce coś zrobić na Mistrzostwach Europy, no to meczów łatwych nie ma. Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Może nie ma wielkich powodów do radości z powodu wylosowania Hiszpanii, ale można pocieszać się faktem, że kibice będą mieli wygodnie, że Dublin będzie tętnić biało-czerwonym sercem i że udało się uniknąć dalekich wojaży do Baku. Zresztą Dublin wyrasta na polską twierdzę. To tu ma być baza reprezentacji podczas Euro, zdradza sekretarz PZPN-u Maciej Sawicki. W Dublinie nie powiedziałbym, że gramy na wyjeździe. Oczywiście to jest stadion, gdzie Irlandia gra u siebie, natomiast pamiętam, kiedy graliśmy tam też mecze i było 25 tysięcy Polaków, ale myślę, że dobrze, że gramy w Dublinie. Wiemy na pewno, że będziemy w Polsce przed Euro, a teraz pracujemy nad tym, gdzie będziemy podczas Euro. Wszystko wskazuje, że będziemy w Dublinie. Dodam, że zgrupowanie w Opalenicy przed Euro rozpocznie się 25 maja. Mamy Dublin, gdzie zagramy dwa mecze, mamy Bilbao. A kiedy Polacy wystąpią w fazie grupowej, mówi dyrektor kadry Jakub Kwiatkowski. Pierwszy mecz zagramy na pewno 15 czerwca w Dublinie. No przeciwnika nie znamy, poznamy go dopiero w marcu. Po meczach barażowych no będzie to ktoś z czwórki Irlandia, Północna Bośnia i Hercegowina albo Słowacja, więc drugi mecz gramy 20 czerwca w Bilbao z Hiszpanami. No i ostatni mecz grupowy ze Szwecją zagramy 24 czerwca ponownie w Dublinie. Mecze Polaków rozpoczną się pierwsze o 18, o 21 zagramy z Hiszpanami i ze Szwecją znowu o godzinie 18. Z Hiszpanią w Bilbao brzmi co najmniej jak korrida z opętanym bykiem. Ale z tego może wyjść i byk cało, i torreador. A co o rywalach sądzi selekcjoner reprezentacji Jerzy Brzęczek? Hiszpanie, Szwedzi, są to drużyny, które patrząc na statystyki i historię tych spotkań na poziomie reprezentacyjnym, nie są tymi drużynami, którymi było nam łatwo. Tak więc my musimy być optymalnie przygotowani do tego turnieju pod względem sportowym, pod względem taktycznym, bo na pewno czekają nas bardzo trudne spotkania w grupie. W którymś momencie myślałem, że dołączy do nas Portugalia, a nie Szwecja, tak więc myślę, że byłoby jeszcze ciekawiej, ale jesteśmy na mistrzostwach, to był nasz cel pierwszy i tutaj już nie ma koncertu życzeń. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, ale mamy tą świadomość, że tam już nie będzie czasu na błędy. Z Hiszpanami nieraz grał prezes Boniek i wcale nie było tak źle. Na wyjeździe mieliśmy przegrać wysoko, żeśmy wygrali 2-0. Nikt z nikim nie wygrał spotkanie na losowaniu 30 listopada, prawda? Z dobrymi się graje, można niespodzianki robić. No, jeżeli chcemy coś na Mistrzostwach Europy zrobić, to możemy wygrać dwa mecze, możemy z Hiszpanią zremisować albo po dobrej walce przegrać i się nic nie zmienia. Gramy dalej, mamy otwartą drogę. Natomiast no, ja to się mówię, nie ma co się bandażować jeszcze przed tym, niż się ma jakiś wypadek, prawda, czyli jakąś ranę. Gramy i nikogo się nie boimy, ale będziemy mieli wszędzie naszych kibiców, bo dobrze to wygląda. Unikliśmy kierunków, które nie chcieliśmy, także gramy dalej. Polska ekipa z myślą o Hiszpanii robi zapewne dobrą minę do złej gry. Niczego za to nie musiał udawać zrelaksowany trener Luis Enrique. Nie wiem teraz za dużo o Polakach. Wiem, że wyszli z pierwszego miejsca w grupie i na pewno są niebezpieczną drużyną. Robert Lewandowski? Lewandowski fuori klasy. Jest wybitnym piłkarzem i będziemy musieli bardzo na niego uważać. Ale trzeba się skupić na całej drużynie, a nie tylko na jednym zawodniku. To pewne. A jaka była opinia po losowaniu trenera Szwedów, Jana Anderssona? To trudna grupa, w której faworytem jest Hiszpania. Czeka nas ciężki bój w pierwszym meczu w Bilbao. Ale każdy mecz na Euro nie będzie łatwy. Także Polska jest bardzo mocna. Podobnie jak my, nie jesteście gospodarzami turnieju. Uważam, że to nie jest fair, że Hiszpania, Anglia, Niemcy, Dania czy Rosja będą grały mecze przed własną publicznością. No ale ktoś mądry tak wymyślił i trzeba grać. Zagramy z Polakami na wyjeździe, wy też na wyjeździe, no i będzie ciężko. Ciężko? A co mają powiedzieć panowie Lew, Santos i Deschamps? Trenerzy aktualnych mistrzów świata i Europy oraz mistrzów globów z 2014. Przyszło im zagrać w grupie F. 16 czerwca meczysko Francja-Niemcy, 20 Portugalia-Niemcy, a 24 Portugalia-Francja. Co jeszcze? Ciekawie zapowiada się na przykład mecz 14 czerwca na Wembley. Zagrają Anglicy z Chorwatami, a na otwarcie turnieju w Rzymie o 21 Włosi zmierzą się z Turcją. To będzie 12 czerwca i początek Euro 2020. Granie zakończy się miesiąc później wielkim finałem w Londynie. Bukareszt, gdzie zostanie rozegrany m.in. mecz 1/8 finału, Adam Malecki. Dziękujemy Adamowi za te relacje. W studiu zapowiadany gość Dariusz Tuzimek, Football Face i Wirtualna Polska. Witamy Cię, Darku. Witam, dzień dobry. No i pierwsze pytanie, jak Ty oceniasz losowanie, szczęśliwe czy niezbyt? Hiszpania, Szwecja, Polska i jeszcze jakaś drużyna. Grupa śmierci, grupa marzeń, grupa... No, jako, że nie dało się wylosować Watykanu, Liechtensteinu i Luksemburga, to myślę, że to jest całkiem niezła grupa. Chociaż na tym etapie nie ma już słabych drużyn. Tak, tak. Nie ma słabych drużyn i to jest właśnie fajne, że ja po raz pierwszy usłyszałem po tym losowaniu od Zbigniewa Bońka, że... fajnie, trzeba grać, pojedziemy po nikogo to, żeby... się nie boimy. Nie boimy się nikogo. No właśnie, bo do tej pory to my byliśmy takie szare myszki i tak baliśmy się powiedzieć, że jedziemy po jakiś sukces, tak? Troszeczkę tak, oj, bądźmy skromni, tiszę jedziesz, dalsze budziesz. I tak troszeczkę to... To jest trochę takie niemęskie i moim zdaniem nie na miarę naszej drużyny, tak? Tak patrząc zupełnie uczciwie rzecz biorąc. Mamy Roberta Lewandowskiego, mamy bardzo fajną kadrę. Ja jak jeszcze raz usłyszę od kogoś, że jedziemy po to, żeby zagrać, żeby wyjść z grupy, to będę latał po Warszawie z kijem i będę po prostu lał. To mi się to nie podoba. To chciałbym, żeby kadra pojechała tam i powiedziała, jedziemy po medale. Wiecie, że półfinały są i finały są na Wembley. To była taka piękna klamra polskiego futbolu od 1973 roku, od tego takiego fundamentu, który nas zbudował jako reprezentację, po nowe Wembley. Powiedział, no tak, zwariował, marzyciel. Ale dlaczego nie? Pamiętacie, co się działo w 16 roku, kiedy Polska tak fajnie grała na turnieju we Francji? W kraju wybuchła pazdaniada. Wszyscy tam pazdan, super, fajnie. Trwał festiwal. A dzieci obcinały się na zero. Tak, a piłkarze co? Przyjechali wściekli, bo byli w ćwierćfinale, byli o jeden karny. Od półfinału. W półfinale trafilibyśmy na walię i no, myślę, że bylibyśmy faworytem tego spotkania w ogóle, że bylibyśmy takim zespołem, który mógłby powalczyć nawet o złoty medal, a jak nie, no to srebrny. I tak sobie myślę, że chciałbym tą reprezentację Polski napędzać tą złością, tą, że wtedy czegoś nie dokonaliśmy, dzisiaj postawiłbym śmiałą tezę nawet, że mamy kadrę wcale nie słabszą niż tą w 16 roku. Odpadł Łukasz Piszczek, prawda, bo zakończył karierę, no ale nie mamy problemu na prawej obronie, bo tam jest przynajmniej dwóch, może nawet trzech zawodników, którzy mogą w tym miejscu grać. Nie wiadomo co z Kubą Baszczykowskim, prawda, bo też pamiętajmy, że mało kto pamięta, ale w 16 roku to w zasadzie Kuba Błaszczykowski był lepszym zawodnikiem na tych mistrzostwach nawet niż Robert Lewandowski. Dzisiaj Robert Lewandowski jest kosmitą, jest gigantem, jest człowiekiem, który gdzieś tam będzie może w pierwszej piątce złotej piłki, pewnie na pewno złotej, w najlepszej jedenastce sezonu. Więc mamy świetnego piłkarza, doskoczyli młodzi piłkarze, taki objawił się Sebastian Szymański, chłopak, którego jeszcze niedawno kadrze nie było, już gra bardzo odważnie, bardzo fajnie, tak śmiało, umie strzelić bramkę. Krychowiak jest w życiowej formie. Gdzieś czekamy, żeby ten Piotr Zieliński się przebudził, no więc potencjał w zespole jest, więc ja nawet nie patrzę na to, czy to jest Szwecja, czy to jest Hiszpania, bo wyjść można, jak wiecie, nawet trzeciego miejsca z grupy. Więc no właśnie to chciałem powiedzieć, że jest taki optymizm, ale ja się nawet cieszę, że nie ma takiego hurra optymizmu, bo pamiętam doskonale, co było po losowaniu, kiedy wylosowaliśmy Senegal, Japonię, że musimy wygrać, awansujemy na 100%. Właściwie już patrzyliśmy, z kim tam zagramy w ćwierćfinale. Tutaj patrzymy tak bardziej spokojnie, że jest ta Hiszpania, która jest Hiszpanią, jest po prostu rewelacyjny zespół. Jest Szwecja, z którą mamy pewne rachunki do wyrównania, a szczególnie myślę, że Jerzy Brzęczek, bo pamiętamy ten mecz na Stadionie Śląskim, kiedy no, ścigał się z Lundbergiem. Właśnie usłyszałem nawet, że to jest taka grupa rewanżu i no mi się bardzo podoba to określenie. No grupa rewanżu, to takie zrewanżować się Hiszpanom za 0-6, jeszcze za Franciszka Smudy, to będzie ciężko. Ale pamiętamy też pojedynek Brzęczka z Luisem Enrique w Barcelonie w 95. Ale że ty pamiętasz mnie z Darkiem, to tak, ale ty, Janek, to jesteśmy zdziwieni. Pod wrażenie. Musiał studiować jakieś internety. Słuchajcie, no ja mam takie... ja tak na to patrzę. Oczywiście korzystny dla nas jest układ tych meczów, bo na początek będziemy grali z tą drużyną, która się zakwalifikuje z tych dziwacznych baraży. Będzie to zespół słabszy. Tutaj trzeba koniecznie wygrać i to najlepiej bardzo wysoko. Potem mamy mecz z Hiszpanią, w którym no nawet jakby się zdarzyło nieszczęście, to przy trzecim meczu nadal jesteśmy w grze. Wychodzą drużyny dwie na pewno, trzecia być może, więc może wystarczyć nawet do wyjścia z grupy, nawet wygranie jednego meczu i przy trzech punktach, już nie mówię o czterech, przy trzech punktach, jeśli wygra wysoko pierwsze spotkanie, a tamte dwa przegra na przykład po 0-1, to też można wyjść z grupy. No tak, tylko potem trafia się na silną drużynę, jeżeli wychodzisz z trzeciego miejsca. No tak, ale jak się w jednej ósmej, no to trudno już potem oczekiwać, że będziemy grali ze słabe uszami. To też jest tak, że to jest forma dnia, forma meczu. Kto mi dzisiaj powie, w jakiej formie będzie Robert Lewandowski za te pół roku? Spójrzmy na Krzysztofa Piątka. Krzysztof Piątek, inny zawodnik w tym momencie sezonu, a inny zawodnik rok temu o tej porze, prawda? Powiedziałbym, że to... Chociaż my akurat z pozycją numer 9 nie mamy problemu, tak jak z pozycją bramkarza. Uważam, że ten potencjał jest bardzo duży, że rywali trzeba szanować. Na pewno najważniejsze będą te przygotowania, żebyśmy ich nie sknocili, żeby nie było takiego pomysłu jak w trenerach przed tymi wszystkimi wielkimi turniejami, że chciało się trochę piłkarzy dotrenować, docisnąć, trochę się im chciało dołożyć i potem mamy taką sytuację, że myśmy... Ktoś to policzył fajnie, że w XXI wieku zagraliśmy na 6 wielkich turniejach i tylko raz wyszliśmy z grupy. To właśnie była ta Francja ostatnio, ale to jest taka najnowsza historia, to jest taka nam najbliższa, bo ci piłkarze byli stworzeni do tego, żeby osiągnąć trochę więcej i mam nadzieję, że ta złość gdzieś się w nich tli, że oni nabrali trochę doświadczenia, że są dzisiaj lepszymi piłkarzami, jak patrzę po tych chłopakach i takimi bardziej świadomymi z celów. No i ludźmi, którzy nie przyjeżdżają na dużą imprezę, przepraszać, że tutaj są. Oni przyjeżdżają po sukces i ja wierzę, że są w stanie taki sukces osiągnąć. Optymizm jest ważny, bez dwóch zdań, natomiast też trzeba twardo stąpać po ziemi. Dzisiaj słuchałem Jerzego Engela, który chyba traci kontakt z rzeczywistością i powiedział, że Hiszpania to jest drużyna bez gwiazd i wypalona. To też nie przesadzajmy w tę stronę. Ja myślę, że on miał chyba na myśli to, że to nie jest ta Hiszpania z lat 2008-2012. Tylko to może być jeszcze lepsza Hiszpania, ja się obawiam. No Hiszpania jest w ostatnich latach zawsze dobra, ale też pamiętajmy, że pojechali do Rosji, tę drużynę rozbiło wtedy zabranie jej trenera. Trener Lopetegui został zwolniony, bo nie poinformował prezesa federacji, że się zatrudni w Realu, będzie go zatrudniał Real Madryt. Został zwolniony, pojechał Fernando Hierro i jako trener drużyna nie miała tego poweru, nie miała tej energii. No teraz też jest kwas towarzyski, prawda? Teraz jest kwas towarzyski. Też jest kwas towarzyski, tak. Też słynna historia z tym, że Luis Enrique wyklął Roberta Moreno. Wyklął Roberta Moreno, swojego przyjaciela, z którym jeździli razem na wakacje, z którym pracowali razem w Celcie Vigo, w Romie, w Barcelonie, w reprezentacji Hiszpanii. Ten na chwilę przejął za niego, za Luisa Enrique przejął przejął zespół, żeby poprowadzić, kiedy ten miał chorą córkę, a potem, gdy Luis Enrique chciał wrócić do reprezentacji, no to się dowiedział od swojego byłego asystenta, że jednak tamten ma swoje ambicje i chciałby, żeby Luis Enrique wrócił, ale po Euro 2020. I powiedział takie znamienne zdanie, że nieposkromiona ambicja wcale nie jest zaletą, tylko jest wielką wadą i on poprosił prezesa federacji, żeby tego swojego przyjaciela, żeby go zwolnić. No i reprezentacja jedzie z Luisem Enrique Hiszpanii na Euro, ale to jest inna reprezentacja niż ta reprezentacja, którą budował ten Enrique, ponieważ Moreno ją przebudował, stawiał na innych zawodników, innych bramkarzy, innych pomocników. No, mają ci ludzie mętlik w głowie na pewno na ten moment, natomiast jeśli miałbym w tym upatrywać naszej szansy, to bym myślał, że tak się łapiemy trochę jak kot śliskiego dachu. To jednak to trochę taki jest słaby pomysł. Raczej patrzmy na Krychowiaka, na Lewandowskiego, na to, w jakiej formie jest Szczęsny, gdzie tam jeszcze troszkę ta nasza budowla przecieka, to wolałbym dobrych przygotowań bym życzył naszej reprezentacji. Mętlik jest w reprezentacji Hiszpanii, ale zupełnie co innego jest w reprezentacji Szwecji, bo tam jest jednak, wszyscy się obawiali, że jak odejdzie Ibrahimowicz, to ten klub się, ten zespół się rozpadnie. A tam, ja oglądałem mecze z Hiszpanią właśnie Szwecji, to remis i porażka, chociaż te wyniki były na styku. No i ostatni mecz z Rumunią, gdzie Szwecja wygrała 2-0, ale tak naprawdę powinna wygrać 8, bo zmiażdżyli absolutnie ten zespół. Taki slogan, że kuchnia skandynawska, czyli taka porządna, prosta i której się trzeba obawiać? Solidność, przygotowanie fizyczne, duża dyscyplina taktyczna, no wszystko to jest. Tylko nie mają ataku tutaj jednak. Nie mają ataku, nie mają takich gwiazd, jak no już nie mówię o Ibrahimowiczu, tak? To trochę tak było, jak teraz szwedzcy dziennikarze zapytali Zbigniewa Bońka właśnie, o co chodzi teraz z tą reprezentacją Szwecji, jaka to jest reprezentacja, czego on się obawia. No i Bońek tak powiedział, no Ibrahimowicza. To oni tak patrzą na niego, czy on żartuje, czy w ogóle z nich kpi, mówią, nie gra. Albo nie powinna to, no to tym lepiej. I do dzisiaj nie wiedzą, czy to był żart, czy prezes był niezorientowany, czy jaka to była historia. No w każdym razie zdaje się, że to jest tak trochę, że to jest taki, znaczy wiemy o tym, prawda, że to jest wielka gwiazda, ale jednocześnie taki piłkarz, który grał pod siebie. Teraz ta siła Szwecji to jest jednak drużynowość. To jest to, że to jest prawda. Taki team spirit i może nie ma wielkich gwiazd, ale widać ze wszystkich rankingów, nawet w prasie światowej, że my jesteśmy wymieniani jako drugi faworyt grupy, nie, wcale nie Szwecja, czyli my powinniśmy spokojnie z tego drugiego miejsca według oczywiście tych rankingów wychodzić, no, ale pamiętamy, że ostatnio byliśmy wyżej notowani w rankingu niż Kolumbia i wyżej niż Senegal. Okazało się, że... I oby się tak to nie skończyło. Tu stawiamy kropkę. Gościem trzeciej strony medalu był Dariusz Tuzimek z Wirtualnej Polski, footballface.pl. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Rozpoczął się mecz w Krakowie. Wisła Lechia 0-0. Podobnie na Wyspach Brytyjskich. Leicester City Everton również 0-0. W trzeciej stronie medalu mamy dziś swego rodzaju kącik literacki. Wspominaliśmy o tym, że będziemy rozdawać biografię Krzysztofa Stoiczkowa z jego autografem, ale swoją biografię napisał też maratończyk Henryk Szost. Rekordzista. Tak brzmi tytuł biografii Henryka Szosta. Nie powinien zresztą dziwić poprawienie rekordu Polski w konkurencjach biegowych, co jakiś czas się zdarza. Ale żeby najlepszy krajowy wynik w maratonie poprawić o prawie 2 minuty, to już sprawa wyjątkowa. Ale właśnie tego dokonał Szost w 2012 roku w Japonii. Na początku byłem w takim szoku, ale szoku związanym ze zmęczeniem i z tym, w jakiej pogodzie biegłem. Było między 6 a 8 stopni i lekko padał deszcz, więc dość mocno, może nie zmarzłem, tak, ale mój organizm był wyczerpany nie tylko samym dystansem, ale też ogrzewaniem. Biegnąc do 30 kilometra, wiedziałem, kontrolowałem czas, wiedziałem, że biegnę bardzo mocno, że biegnę na dobry czas, więc to gdzieś tam miałem w głowie, ale tak sobie pomyślałem, generalnie dlaczego nie, tak, że mogę zaryzykować. Najgorsze albo najlepsze dla mnie było to, że na 30 kilometrze siadł mi zegarek, bateria. Nie wiedziałem tak naprawdę, na jaki czas biegnę, ale biegło mi się dobrze, nie miałem jakiegoś wielkiego kryzysu. Tak naprawdę dopiero na 40 kilometrze, już bardzo zmęczony, rzuciłem okiem na zegar, zorientowałem się, że biegnę właśnie na czas w granicach 2,7, to sobie tak pomyślałem, że teraz to chociażbym miał na kolanach po prostu dojść do tej mety, to dowlokę się do niej. Nie na kolanach, ale udało się. 42 km i 195 metrów Szost przebiegł w 2 godziny, 7 minut i 39 sekund. Jaka była radość? Czy cieszył się z sukcesu? I tak, i nie. Padając na metę byłem niesamowicie szczęśliwy, ale taki lekko otumaniony i pamiętam tylko do dziś taką śmieszną sytuację z tego właśnie maratonu, kiedy mój menadżer do mnie podszedł, przytulił mnie, powiedział, że super, no oczywiście było bardzo mokro, na murawie były kałuże z deszczem, a ja miałem tak zwaną fazę, tak, że nie wiedziałem, co się w ogóle ze mną dzieje, było mi wszystko jedno. Stałem jak taka kukła, tak, po której pada deszcz i mój menadżer w pewnym momencie powiedział, dobra, siądź sobie gdzieś tutaj. I ja po prostu jak marionetka siadłem tyłkiem do kałuży, tak, i siedziałem. On się na mnie popatrzył i mówi, ty co ty robisz? Wstawaj z powrotem. No to wstałem, nie? I przez jakiś czas byłem takim manekinem. Nie żadnym manekinem, tylko Henrykiem Szostem, od 7 lat dzierżącym rekord Polski w najtrudniejszym z możliwych biegów. Rekord świata należy z kolei do Etiopczyka Eliuda Kipchoge. Jego imponujący wynik to 2 godziny, minuta i 39 sekund. Ktoś mógłby teraz pomyśleć, zaraz, przecież coś słyszałem w tym roku, że Kipchoge pobił nowy rekord świata i przebiegł maraton w mniej niż 2 godziny. Ta próba bicia tego czasu, czyli złamania tych 2 godzin, była marzeniem wielu tych zawodników, którzy zbliżali się już do tych 2 godzin, znaczy wielu, no kilku ich zaledwie było. Eliud Kipchoge zrobił to pierwszy i tak naprawdę to była próba złamania granicy 2 godzin, a nie ustanowienia rekordu świata. I tutaj od razu chciałbym tych, którzy myśleli, że padł rekord świata na dystansie maratońskim, wyprowadzić z błędu, bo to nie był rekord świata, tylko najlepszy wynik na dystansie maratońskim. I właśnie dlatego, że było to zrobione w mega sterylnych warunkach, oni czekali na jak najlepszą pogodę, czekali na to, żeby te warunki były na maksa dobre dla niego, tak? Prowadzili mu zające, którzy się zmieniali co chwilę, a tak naprawdę oni się nie mogą zmieniać, czyli to nie może być tak, że przez powiedzmy 20 kilometrów na maratonie prowadzi jeden zawodnik i nagle z krzaków wyskakuje drugi i prowadzi dalej, tak? No to jest nie do pomyślenia i niedopuszczalne przez regulamin. Niemniej Kipchoge rekordzistą jest, bez dwóch zdań i jakichkolwiek dyskusji. Jest także trzykrotnym medalistą olimpijskim, 2 razy stawał też na podium Mistrzostw Świata. Dokonał czegoś, czego bardzo Henrykowi Szostowi brakuje. Krążka z dużej imprezy. 3 razy wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich, a najbliżej był w Londynie, gdzie zajął 9. miejsce, najlepsze spośród Europejczyków. To co? Do 4 razy sztuka? Tokio, oczywiście Tokio jest w moich planach. Ja nie chcę tak głośno o tym mówić jeszcze, znaczy głośno mówić. Oczywiście myślę o tym i to jest super, bo to są Igrzyska Olimpijskie. Gdybym mógł 4. raz pojechać na Igrzyska, to już by był naprawdę wyczyn. Jest to mój plan, ale najpierw muszę uzyskać wskaźnik minimum. Oczywiście na wiosnę będę próbował wykonać wskaźnik, który wynosi 2:11:30. Jeżeli będę zdrowy, myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby ten wskaźnik uzyskać i ja bardzo spokojnie do tego podchodzę, bez żadnej presji, bez żadnego ciśnienia. No, każdy, kto mnie zna i zna mój potencjał, wie, że jeżeli nic się nie stanie zdrowotnie, generalnie, to ten wskaźnik powinienem uzyskać. Nie ma biegania maratonu, jeżeli nie potrafisz cierpieć, jeżeli nie potrafisz odłączyć głowy, jeżeli nie potrafisz znieść ogromnego bólu, który cię wręcz miażdży podczas pokonywania tego dystansu. Trzeba mieć do tego odporną głowę i odpowiednie nastawienie psychiczne. To słowa Henryka Szosta. Myślę ku przestrodze, ale też motywujące. Dla wszystkich biegaczy. Z naszym maratończykiem, rekordzistą Polski, rozmawiał Mateusz Fusiarz. I patrzymy na to, co dzieje się w Krakowie. Wisła Lechia 0-0. ona mówi mi, że chciałaby tak, jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Wenezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy. To najpiękniejsza lekcja przed nią egzamin. W szkole najlepsza była z matematyki. Na siebie dziś liczy, rozpina guziki. A kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele. I wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oj, mogło być lepiej. Z Hiszpanami nam się wybitnie nie gra dobrze. No ze Szwecją jest trochę lepiej, ale no ciężka grupa będzie, chociaż to nie jest grupa śmierci, jaką wylosowali Niemcy, ale jednak bardzo ciężka grupa. Także ja jestem w sumie dobrej myśli. O, chociaż ją boli, to nie powiem mu nic. Języków obcych zna przez to więcej. Najlepiej te słowa na koniec piosence. Shake it baby, shake it baby, shake it baby, shake it baby, shake it, shake it, shake it baby, shake it baby. Tomasz Organek i grupa Sofa, dość zapomniany utwór. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Czy Polska na Mistrzostwach Europy zagra tak jak nigdy, czy tak jak zawsze? Wczorajszym losowaniem żyje cała Europa, natomiast całym sportowym światem, cały sportowy świat rozgrzewa przyszłotygodniowa walka o 3 pasy pomiędzy amerykańsko-meksykańskim bokserem Andy Ruizem i Brytyjczykiem Anthony Joshuą. W Stanach Zjednoczonych dyskusje na temat tego starcia rozgrzane są wręcz do czerwoności. Przypomnijmy, że w czerwcu w Nowym Jorku po zaledwie 3 tygodniach przygotowań Ruiz sensacyjnie znokautował Joshuę. Było to dla niego pierwsza porażka w historii. Starcie ma też swój polski wątek. Nie odbędzie się on w Stanach Zjednoczonych ani Wielkiej Brytanii, tylko w Arabii Saudyjskiej. Za oceanem jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Andy Ruiz is an underdog. Has a physique that's just nothing like Anthony Joshua. Fans and social media look at Andy Ruiz and say, oh, that chunky kid, what's he gonna do? Miliony Amerykanów, miliony fanów boksu na całym świecie elektryzuje to starcie, które odbędzie się już w najbliższą sobotę. Media w Stanach Zjednoczonych żartują, że jest 40 milionów powodów, dlaczego ta walka nie odbywa się w USA czy Wielkiej Brytanii. 40 milionów dolarów zapłaciła rodzina królewska, by zdobyć prawa do organizacji walki Ruiza z Joshuą. Nie było miejsca na świecie, które byłoby w stanie dorównać takiej ofercie. Jeszcze gdy nieznane było miejsce rewanżu, możliwość organizacji gali z głównym udziałem tych bokserów chciało mieć u siebie miasto Las Vegas. Jednak w tym przypadku było w stanie zaoferować tylko 6 milionów dolarów za samo przygotowanie pojedynku. You have an immediate rematch clause. Do you expect to exercise that? 100%. Now he knows he has to be. That's the challenge. Na sobotnią walkę zostało akredytowanych tylko kilkunastu dziennikarzy z całego świata. Jednym z nich jest specjalizujący się w boksie dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk. Najbliższy wtorek udaje się on z USA do Riyadu. Nie mogę przewidzieć, tego się naprawdę nie da przewidzieć. Ta, na której byłem w Nowym Jorku, pierwsza, którą wygrał Andy Ruiz po zaledwie niespełna trzytygodniowych przygotowania, na pewno była jedną z największych sensacji od przegranej Mike'a Tysona z Busterem Douglasem w Tokio, czyli musieliśmy czekać, no niech spojrzę, 28 lat na podobnego rodzaju sensację. Natomiast już teraz ja sobie niespecjalnie wyobrażam, że ta walka będzie jakaś niesamowita. Będzie na niesamowicie wysokim poziomie, natomiast emocji będzie na pewno bardzo wiele, zresztą cała gala doskonała.

Choć zapewne jest pani paleo. Słucha The Eagles oraz miłuje pani HBO. Ubóstwia ciszę i się nigdy nie handli aferą. Tym samym nie da szansy DJ-om ani raperom. Ha. Lepiej dziś się nie martwić karierą, lecz usiąść sobie, puścić płytę i zażyć aperol. Pociąg do jutra już za chwilę się stawi na peron. Spokojnie. Miejsca siedzące zostawmy pazerom. O, znowu mam brodę, niby kawał stary. Pani znowu nie ma stroju, idźmy na wagary. Wielki WF-ista każe dziś się stawiać w pary. Świat jest WF-em, już mówiłem, nikt nie dawał wiary. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. I patrzymy na to, co dzieje się w Krakowie. Wisła cały czas bezbramkowo remisuje z Lechią Gdańsk. Taki sam też wynik na Wyspach Brytyjskich. Leicester gra z Evertonem. Piłkę nożną zamieniamy i boks teraz na tenis. Magda Linette to na tę chwilę najlepsza polska zawodniczka. W światowym rankingu jest na początku piątej dziesiątki. Ma też za sobą pierwszy wygrany turniej WTA. Spotkałem się z nią kilka dni temu i rozmowę zacząłem od gratulacji za najlepszy sezon w karierze. Dziękuję. Rzeczywiście to był zdecydowanie mój najlepszy sezon. Wygrana w turnieju WTA naprawdę wiele dla mnie znaczyła, dla całego mojego teamu, no i przez to ten wyższy ranking, który na pewno pomoże mi też, mam nadzieję, w tym roku dostawać się już do tych trudniejszych turniejów, od razu do turnieju głównego. Pamiętam, że gdy rozmawiałem z tobą przed, to było chyba półtora roku temu, byłaś w okolicach 90 miejsca w rankingu, powiedziałaś, że twoim celem jest pierwsza dziesiątka. Wtedy to się wydawało takie trochę nierealne, natomiast ty mówiłaś o tym z pewnością w głosie. Teraz rzeczywiście jesteś coraz bliżej tego celu. No tak, dla mnie mimo wszystko to zawsze jest realne, bo to wstaję każdego dnia rano i ciężko trenuję, nawet jak nie wychodzi, więc ten cel w głowie zawsze jest. I cały mój team i ja wierzymy, że mogę być w pierwszej dziesiątce i teraz również, no tym bardziej wierzymy, bo pokazał ten rok, że naprawdę potrafię wygrywać z niezłymi dziewczynami. Jeszcze brakuje tych takich dużych zwycięstw na wielkich kortach, ale mam nadzieję, że to po prostu kwestia też trochę takiego ogrania, uwierzenia, że ja po prostu mogę to zrobić właśnie na tych największych turniejach. No i mam nadzieję, że to poprawię w tym roku, bo w zeszłym roku, znaczy w tym właściwie jeszcze roku, na pewno tego trochę jeszcze brakowało. A co się, Magda, stało, że mówiąc kolokwialnie, kliknęło, że wskoczyłaś jednak na trochę wyższy pułap? No sama chciałabym to wiedzieć na przyszłość, prawda, bo to tak jest, że po prostu czasami wszystko jednak zaczyna do siebie pasować i te wyniki faktycznie przechodzą, ale ja już grałam naprawdę nieźle od dłuższego czasu, tylko cały czas coś tam mi przeszkadzało, przegrywałam gdzieś tam bardzo bliskie mecze, więc no, cały czas czułam, że no, ten mój ranking mógłby być wyższy. Ale no, cieszę się, że w końcu kliknęło. Czasami tak się dzieje, że w ogóle nie klika, więc mam nadzieję, że to, co robimy, jest dobre i to sprawia, że właśnie kiedy są takie trudne momenty w trakcie meczów, ja jednak potrafię je obrócić na swoją stronę. Czy coś zmieniło się w twoim teamie, czy to są te same osoby, z którymi pracowałaś wcześniej? To są te same osoby. Mark Gellert cały czas będzie ze mną podróżować. Do tego dochodzi właściwie mój nowy fizjoterapeuta Rafał Bauer, więc to jest w sumie nowa osoba. A tak to cała reszta pozostaje właściwie taka sama. Mam nadzieję, że właśnie w tym roku jeszcze dodamy psychologa. Cały czas właściwie rozmawiam z dwoma osobami. Nie wiem, czy zostanę z obydwoma, czy z jedną, więc tak naprawdę jeszcze nie jestem pewna, jak to się wszystko ułoży. Nadal można cię częściej spotkać w Kantonie, w Chinach niż w Poznaniu? Chyba tak, chociaż faktycznie w tym jeszcze roku byłam naprawdę sporo w Poznaniu. Przydarzyła się ta kontuzja po Fed Cupie, więc tutaj już byłam troszkę dłużej. Akurat w tym roku jestem naprawdę całkiem sporo w Poznaniu w Polsce, ale no myślę, że mimo wszystko w Guangzhou również można łatwiej mnie na pewno spotkać, ponieważ trenuję w jednym miejscu, właściwie w tym samym. Każdego dnia tutaj w Poznaniu biegam, załatwiam sprawy, więc bardzo trudno gdzieś tam się ze mną skomunikować. Biegasz i załatwiasz rozmaite sprawy, a czy też się przy okazji uczysz, bo pamiętam też z tej naszej wcześniejszej rozmowy, że ty jesteś taką fanką uczenia się, coraz nowych wyzwań, które sobie stawiasz. Uczę się cały czas, mam jeszcze 2 lata do końca, by zakończyć studia licencjackie, więc no, trwa to bardzo długo, bo będę to robić w sumie około 5 lat, ale... Co to za studia, Magda? Biznes i administracja. Ale to są naprawdę wymagające tyle studia, że faktycznie muszę co tydzień coś zaliczać, coś robić, oddawać pracę, więc bardzo dużo jest tego tak naprawdę. Codziennie muszę przynajmniej przysiąść przez 1,5 godziny, 2, aby to wszystko, że tak powiem, uzupełnić. Jestem w stanie to naprawdę dobrze pogodzić i sprawia mi to naprawdę dużą satysfakcję, że potrafię właśnie te 2 rzeczy połączyć i myślę, że nawet po tych studiach licencjackich będę chciała coś kontynuować, a na rozwój mam naprawdę bardzo dużo pomysłów i mam parę projektów, które chcę zrobić, więc mam nadzieję, że po tych 2 latach już coś więcej pokażę. O. Rozmawiamy w centrum handlowym w twoim Poznaniu. Czy zaczepiają cię ludzie? Proszą o autograf? Rozpoznają cię? Nie, zupełnie nie. W ogóle nie? W ogóle, zero. To dobrze? Nie przeszkadza mi to zupełnie. Może takiej kwestii bardziej typowo biznesowej, żeby dostawać jakieś kontrakty, czy być jakąś rozpoznawalną twarzą. No tutaj naprawdę nie jest łatwo, no bo nie jestem osobą gdzieś tam, która jest... powiedzmy dobrym produktem dla jakichś firm, ale z drugiej strony faktycznie mam dość duży spokój, nie muszę się niczym przejmować. Może ci potrzeba więcej w polskich mediach? Nie wiem, szczerze nie wiem. Mam nadzieję, że tak naprawdę moje wyniki się zawsze będą bronić, więc ja po prostu chcę naprawdę zagrać bardzo dobrze, chcę po prostu zrobić naprawdę fajny wynik sportowy i to czegoś mnie rozpoznam. Być może przyjdzie później, ale to jest sprawa naprawdę drugorzędna. Powiedziałaś, że chcesz dobrze zagrać, to ja na koniec się zapytam, co mamy dla ciebie zagrać w trójce. Kings of Leon, Closer. A my już zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji. Pozdrawiamy naszych słuchaczy podróżujących z Mazur do Warszawy, Tinę, Tomka i małego Tadzia. Autopromocja. Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. Jak z nią walczyć? O tym w jutrzejszej audycji Czas Niezwykły opowie m.in. aktor i reżyser Olaf Lubaszenko. Cukrzyca to nie jest coś wstydliwego. No to uznałem, że warto dać skromne świadectwo przeżyć związanych z tą chorobą. W czasie niezwykłym o swoich zmaganiach z cukrzycą opowie także Michał Jeliński, mistrz olimpijski w wioślarstwie. Zapraszam jutro po 23:00. Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątunio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Żegnamy reklamy.